بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دا سورة بقرة دا سورة بقرة د دې صورت د سورت بقره د مددي صورت ده. سورت بقره او ته پینځه خبره مونږه کوو یاد ساتي. سورت بقره مددي صورت ده پد پوښي و چې د کس دي د احکام دي مخکې د فاتحه مکیو په دې کې څو ایمانیاتو دا تر بقره مددی دی. یعنی نبی اسلام د هجرت د رسو دا درشه په دویم یا دریم کال باندې په مدینه کې نو صورت د نزول کې واقعیا 87 نمبر فاز صورت متففین نا درشه دی. متففین په درشه مه سفاره کې شپږم نمبر صورت دی. صورت نبا یو او نادع دا ورپسې نادعات دوا عباسا درې تکویر سلور او انفطار پنځه او دا شپږم صورت دی. دیرشې بي سفاره صورت متففین نزول کې واقعا فرض صورت متففین نه او په ترغیب کې دویم نمبر دی فرض صورت فاتحې نه. اوس موږ دویمه خبره کوو د ربط چې دې د مخکې سره ربط څه دی ځکه دا خو د دې په منځ کې دوه اتیا تورتونه راغلي. هغه تورت پنځم او دا 87 دی نو بهاسي تورتونه منځ کې راغلي دي. دې هغې په دې جوخوالي لګولې د هغې وجې موږ بیانوو. آیا ته موږ ربط وو یو ربط یې دا دی چې په مخکې صورت کې وایي چې الحمدلله د خدای توب ټول صفتونه خاص الله لري. بیا یې یو صفت د خالقیت دی مگر لگو بوری پتی صورت کے آیت نمبر 21 کے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبل نو دو اولویت او صفات ذکر کرے کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اغا ذات چا تی پیدا کرے اغا ذات چا کتن پیدا کرے جی مخ کے ساتھ نو دیو جن اور بصیر آڑا یا پا مخ کی صورت کی رب العالمین دا اللہ صفات ہو رب دو مخلوقات دے. نو پا دی صورت کی چل خوچ سنگا دا چی جی باران راو رہی آیت نمبر 22 کو گو رہی وان دلمنا سمائمان اراو رہی دا برنا باران فاخر جی بیمنا سمات رزقا لکم دو راو با دی پا دی باران سرا دمی وجاتنا رزقا لکم خوراک ساو دفارا دا دا چی رب العالمین دے. درہم خبران مست کی صورت کیوئی چی الرحمن الرحیم عام مربانو والا دے نو عام مربانا دن ذکر کر دی دا آت نمبر 28 درستو عام خلق بنا مربانا یو دا چی نیش لمیس تکشت کردی درم دزمک منافی من تالا پیدا کردی ٹول دا درم ستاس نو موازد کردی پپرستو باندی آسا دورم آت نمبر 3 دیت گئی ساز نکن لغزش آقا میں اتباب کرو عام مربانا او خاص مربانا ام پا دی صورت کی دی اگر دا آیت نمبر 40 دروس ذکر کئی وہ بنی اسرائیل وانے خاصی میرا بانے اوگر چی آگئی میں خاص کردو خلقونا دی وجنے اور پسی راوڑا آمی میرا بانے پا بنی نو انسان باندے آیت نمبر 28 دا تر 37 پورے تر 38 پورے اور خاصی میرا بانے چی پا بنی اسرائیل وانے ذکر کری دا آیت نمبر 40 دروس ذکر کری تر آیت نمبر 96 پورے دی وجنے اور پسی راوڑا مالک یوم الدین مالک دے روز جزا و سزا نو دلتا کوئی مالک دے سمانا چی پسو کو اتخلاص ہونے شکو رہے نو پدی صورت کے آدم رٹتا ہے جس کے اوگو رہی علی تفصیل کر سنگ بے نیش اخلاص ہونے اوگو رہو تھا وَتَقُوا يَوْمَن اُیر گئی دا عذاب دا غرزنا لا یجدی لا تجدی نفسنا چی بدلہ بنی شرکو لے انہیں ایک نفس ان نفس اندی و بدکار نفنا شے انس شیما یو ولا قبل منها شفا انا با قبول کرشی بدکارن اپنا شفا رو دچا دوا ولا اخذ من اردن انا بقبول کړی شي دي بدکار نه د طرف نه سفید یادري ولا من ترون انا و دې دادو کړی شي جلوس به وستې شي نو دې کې د مالک یوم الدین تشریع و پرې بخت ضرورت کې دیو جنې اور پسې راوړو بل ربط ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو منگا نو دلتا کو سیغا راوڑا دا خبر ستا عبادت کو نو دین صورت کے امرو آدم بری کو دکو یا ایوان ناسو عبدو ربکم دکی ورپس راوڑا او خلقو عبادت کئی دی او رب ساتو دیدی وجہ ورپس راوڑا یا ملک کی صورت کے ویتیاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو مونږه نو په دې کې چل خی چې څنګه به مدد غواړي نو پرور وخت غواړه لکه اته بری ته چیا چې وګوري و اذا سالک عبادی عنی فاینی قریب فات کله ته په پاکستان د ما باندې ګان چې الله لري کړی دی فاینی قریب نو زه دې ته ما نو ما ضرور غواړم نو ته چل خی ته چې یا کنستعین خاص تا نه امداد غواړو نو دا په دې صورت کې 146 کې چلو خو یا بل رب مکه صورت کې چې اه نصرت مستقیم الله من فطرت مستقیم خلق کې اندل ته آیت نمبر 2 کوي ذالک الکتاب که فطرت مستقیم خلق کې دل غواړو ذالک الکتاب دا کتاب واخلاص کې په دې کتاب په پته باندې د دې کتاب اتباع وکړي نو فطرت مستقیم وکړي شي د دې وجنه ورپسې ورلګو ها بل صراط الذين انعمت عليهم فلا داکتان چه نام کرتا پای باندې چتا په نام او فضل احسان کړی دای فلا رب کلک کې نو هغه په دې کې ذکر دی لومبو آیاتونو کې دا موږ چې کوم تلاوت د سورو کو وسو چې هغه پنځه صفات دي په دې کې دا منو علم پنځه صفات ذکر کول یو دا چې یؤمنون بالغیب دویم یقیمون الصلاة دریم مما رزقناهم ينفقون سلورم والذین بما ذلکم ما انزل من قبلک او پنځم وبالآخرة هم یوقنون نو اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم مفلحون داو پوه شئ مخکې صورت کې وی چې انا صراط الذین انعمت علیهم دلته کې ړومبو پنځو آیاتونو کې دغه منون علم پنځه صفات بیان دی وجه نور پسې راړم بل سوشو ها حت سوشو حت استخان ها بل ولا ضالين ولا ضالين مخوي نو دلته کده نغو وغير مغضوب غير مغضوب عليهم دا اغي صفات بيانول په دوه ياتون کې يو ان الذين كفروا سواء عليهم بيكه كذا چې زدي چې چې کوپر کړه د زد دوا جنا برابر له په دې باندې عام در تم کتیارې دی یعنی رې دی ایمان راوړي دای صفات دی دیو جن اور پسې ولګو بل رب ته مخ کې وي چې ولا ضالین نه پلار ده را پریشان شاو منو نو دې دا کې دا غي بیان کو آت نمبر 8 نه رستو دای لا صفات بیانول یو دا چې بخله به یوي اپړ به بلوي بل لا چې ټګي وکي بل لا چې ما جوړون به دریم دا چې مرضیان وای سرون دا چې درودن وای پینم دا چې کای به فساد ځان ته مسلمین وای شپغم دا چې صاحب او په بدرد وای وم دا چې د ارچا ملګری وای اتم دا چې ټو کې به کای او نه هم دا چې حیران پریشان وای وښه او لسی په دوند کې کړو بیا وو انام اتم دا چې لا لمون وي او انام دا چې ټوکی به کوي هر چا سره ملګری او لازم دی عامه هون وي لسی په دوند بیانول نو لایک نو دا رنګ د دوالي لسی په دوند سو شو لشو ها لس ربطونه شو نور مشته دا د غډیر دی دا به تاسو ته یاد ځکه چې دا موږ دی اتون سره لګول اسی په بل ربطونه سو مشته باز بگی شپیتا تیال ذکر که وقتی ضرورت نیشته طور چه کم این دور خیشه پوشه نو یه سو خبر ذکر شوی دو دره ما خبره در در یه صورت پی ابتدا که چه من کهو چه اغا امتیازات در صورت دی چه اغا بدی صورت که بلکه دی یو امتیاز در طول نزیاد اغا داره چه بدی صورت که

اغام په دې صورت کې را آیت نمبر 55 کې بلا واقعا چې هغه مړ د بنی اسرائیلو شو او موسی علیه السلام رااله او موسی علیه السلام ته الله وایي چې یو غوا لا لګي د غوا عیسی سره جنګوي نه و ژوندې شي هغه هم په دې صورت کې ربل ځای کې نشته آیت نمبر 77 نه آیت نمبر 77 نه بلا واقعا د دې ذکر شي آیت نمبر 77 نه آیت نمبر 73 آیت نمبر 72-73 کې دا واقعه د دې صورت کې نو څو شوې دوه شوې درېمه واقعه د سورۃ بقره هغه وختي چې موږ راوړلو ا 243 نمبر هغه چې الله مړ کړو بیا ژوند کړو درې شوې ا څلورمه واقعه 259 نمبر 259 نمبر کې چې هغه پیغمبر الله مړ کړو سل کاله بیا ژوند کړو او پنځه مواقع 260 کې پوه دا دې صورت امتیازاتونه دي یعنی هغه صورت چې پای کې په دنیا کې د مړولو او د ژوندي کول پنځه واقعات دي په دې صورت کې بل ځای کې نشته ٹھیک شو څو امتیازات شو امتیازات دا پنځه په یو درا دا پنځه یو شو پنځه یو شو دا خبر سره چی بیا شمیر اعلان دا ما ته یاد دي دا که شمالي کلی نه کنه او ما زه کته نو ته په ما سوره وي دی داسې په توک باندې ما بل امتیاز د صورت د دې چې په دې کې تحویل د قبله شوره تحویل د قبله کتا چا کم صورت ده چې په کې بیان تحویل د قبله شوره نو ته وایي چې صورت بقره نور به بل امتیاز د سوچ په کې په خپل به 200 په کتره استه شي دا کډی روغه صورت ده وا دا کډی دا چې کوم غوي دا بیا شي تا سړی چې سوره یا دول شي دا کټی دي اوس کته دا 200 ولي کې چې ویل نه شي په یاد باندې اوس مونږ دې سیوا په یاد باندې کوو نو سوچ په کې وزو ګور به دا به سر نه شروع تر اخره بیا ما ته معلومي دا دا دا دا خو بیا ته یاد نشي نو دا ما چې په یاد وي دا ته یاد دي کم شي چې تا د کتاب مزو کوې غنی هديږي کم شي تا په یاد وي غي هديږي ها امتیازات د صورت تقریبا سلس یا سوره موږ ذکر کړل یا دول سر تر چې ذکر شوی دی معنی خیال معنی پوره ما ته یاد نه تاسو بیا دې څو تاسو دې کل نمبر به ور کړی ولا نو څو خبرې لاړې درې خبرې صدوره ما خبر ده هر صورت په ابتدا کې شي مقصد د صورت یا دعوه د صورت یا محور د صورت نو مقصد د صورت بیان د صدوره مسلو مقصد د صورت یا دعوه د صورت بیان د صدور مسلو دا لیکل خان یو مسله اثبات د تو اثبات سه سر لیکل شي الف سه ب الف او ت توی نه خطی اثبات د ثابت لگا او توحید د الله یو والے ثابت لدی خبره چې الله یو دی نو دا ټول دنیا منه چې الله یو دی اول دا صدور لیکل یو اثبات د توحید دیم اثبات د رسالت ثابتول دې خبر چې الله پیغمبران را لېږلي اخري پیغمبر نبی اسلام دی او درېمه خبر jihad فی سبیل الله اصلورمه خبره انفاق فی سبیل الله دا څلور ورو د اصول نو ښه مخصوص بیان کو په اصول اته کنه یو کوم دو قسم اصول یو اصول مهمه او سیا صدور چې هغه توحید او رسالت او صداقت او قران ایمان بل اخره او دویم اصول مهمه اصول مهمه دو کې jihad او انفاق او تنظیم او آداب کنه اوس دا چې موږ کوم د دې سره مقصد وي صدور اس بعد توحید اس بعد رسالت jihad فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله دا د سندی دا وای اصول ندی کنه دګر اړوم وی دو د سندی اصول محمد داونا ادا دویم دو د سنه دي اصول محمد داونا دي کنه او دا سلور چې کوي دا صراحتن بیانې تفصیلا بیانې دا سلور تفصیلا بیانې توحید رسالت صداقت د قران ایمان بالاخره دا صراحتن بیانې بالکل تفصیلی بیانې او دا نور سره موږ ویلو په اصول کې چې اتوار اصول په کم صورت کې دي یاد وي دا موږ ویلو چې اتوار اصول په کم صورت کې دي په دې بقره کې دي کنه نو تاسو وایئ چې دا موږ سلور وي اصل کې سلور صراحتن بیا نه وي اصلور تعلیقن بیا نه وي اشارتن یا تعلیقن پوشه هغه کې دو اصول مهمونه سره اشارتن بیانې او دو اصول مهمدونه اشارتن بیانې اصول مهمونه اشارتن صداقت د قران او ایمان د اخرت ګویا کې توحید سره اخرت لګو توحید سره توحید بیان کا اخرت په تفریق پوشه او رسالت سره لګو قران رسالت تفصیلی بیانې او اشارتون زر رسالت بیانې نو توې سره لګو اخرت دغه توې ته تعلق د اخرت سره ډیر دی ا رسالت سره لګو قران دغه رسالت سره قران دی جوخته پوښي په خبره باندې هغه د جهاد چې کوم دی نو جهاد مصرح بیان کا تفصیلی بیان کا نو هغه سره پاغه باندې او لګو تنظیم ابل انفاق بیان کو انفاق سره لګو آداب نو ټول سوشو ټول اتو اړه اصول پکې بیانې خو سرور پکې بیانې صراحتا تفصیلا او سرور طبعا بیانې پوه شئ پوسه نو مقصد د صورت مونږ به غته نه یادو زه دا خو ما تاسو سره پوهه کولای چې پکې دا شان دي خو مونږ به یادو چې بیان د صورت مقصد د صورت بیان د سرور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله دا چا چا ته یاد شول دی الله شت کوي الله اکبر یاد شه کنه توحید اثبات څه ته وي او توحید څه په دې لیک بیان کوم دا کدا بیا بیا رانی تا و کوي کنه اثبات وی ثابتول ته وي کلا کول ته وي او توحید ویل کیږي یو ول د الله ته نو ثابتول د دې خبر چې الله یو دی یو شی چې د مخ کنه ثابت نه هي ثابتول ته به ضرورت راځي د مکه مشرکان الله سو منل یو یې من کنه اوس اندوان سو الله منی یو انګریزان سو منی یو کنه دې ملک چې کوم شرک هغه سو چې خدای سو دی یو نو بیا ثابتول ته مند یو شی مخ کنه ثابت دی اصل کې ثابتول د دې خبرې چې الله یو د خپل صفاتو کې په ذات کې هوتا ته یو منی فزاد که خوی تاسو یو منی و مشرکانو نو پا سیپاتو که اوم یو منی دا مانا شو اس با دا توی دا مانا چه پا سیپاتو که یو منی لکه کم سیپات چه دا خدای پاک یا با دا بلچانی کم سیپات چه مخلوق یا با دا خدای نی لکه مخلوق بچی راڑی دا سیپات بدلانی مخلوق که دوڑای خودی دا سیپات بدلانی مخلوق سترکی گی دا سیپات بدلانی پوشه پی د مخلوق نائبان وی نو دا صفت بد الله نه چې الله نائبان شه نازولی د مخلوق نازولی نو په دې دا صفت د الله نشي کېد د الله نائبان نه نازولی شته په شه پی نو اثبات توحید دا چې الله یو من لکزن چې ذات کې یو من راشن په صفات کې یو من دا یو علم راغتا اوسه او اثبات د رسالت ثابتو د دې خبرې چې نبی اسلام د الله اخري پیغمبر دی نو دا څه خبره هم ټول خلک مانی دا ټول خلق مانی هندوانی منشي او د نبی اسلام د الله پیغمبر دی نو بیا ثابتول څه معنا شو انګریزان وایي چې او پیغمبر دی نو ثابتول څه معنا شو اصل کې دې کې اشاره بل خبر دره اخری پیغمبر منل د نبی اسلام دی ګوره تش پیغمبر منل نه اخری پیغمبر مطلب دې کې دې اشاره دې ته چې نبی اسلام وروسته بل پیغمبر نه راځي خلقه نو چې پیغمبر نه راځي کتابون بل نه راځي کنه نوز بستا دین کمی آغا کتاب چه پیغمبر راوڑه ده آغا دین بای چه آغا عمل بای چه پیغمبر کنی خیلی بس اوز کتا عقیده ده بل کتاب نجوڑه نو تا خو رسول بیا بلو ما نکنه ده اللہ بانده کتا عقیده ده بل کتاب چه محانه ده محانه مپانت کم ذکر کرده دکه بایی نو تا پیغمبر رو نمانه وځه زمون پیغمبر چې کوم کتاب چې مفاده د محدنه نو نه هغه کی عقیده ده چاوه د کوم کتاب نه بخل ثابتونه زه دا محدن او مفند دا خو غیلی کلو خلی احمد انصار پور رحمت الله دا ذکر لیکلو چې په دې دغه بریلیانو کې یو مولا تیر شه ډیر لوی په علم کې کمی نو چې داغه ٹھیک او ګوره خو تکړه عالم دی لیکن چې سړی گمراه شي نو بیا علم نشي قابو کولای چې گمراه شي او بیا عالم گمراه شي نو بیا سم گمراهي عوام که گمراه شي نقصان نشي رسولي عوام چې گمراه شي قدونه بغي زنا بغي غلا بغي ډاکې بغي ګره لیکن عالم چې گمراه شي اند خلکو ایمانونه چپې کوي بیا د خلکو عزتونه چپا کوي سم احمد رضا خان دا غي مشرو هغه د دیوبندیانو د کتابونو بعد الف بعد دغه راوستل نیم نیم کنه لکه مثلا لا تقربوا الصلاه قران کوي مستمنه دي کیږي نو که اوتره چې تاسو په قران کې وداوي چې مستمنه دي کیږي ورسره به ذکر کوي حتی تعالی ما تقولون دا ذکر نه وي لا تقربوا الصلاه لا تقربوا الصلاه وګوره دې کو دا د کفر خبرې دي یا لا اله نشته اله اړو اله شته نه دا د کفر خبره الا الله ورپسې ده کنه نو دک سړی نیمه نیمه خبره ده دیوبندیان راوغته او غینه یو فت یو فتوا استبتا جوړ کړه هغه ولي ګللس مثلا وی یا شل مثلا وی هغه ولي ګل حرمین شریفین ہوتا چې د دې خلکو بارک ته سو ہے نو هغه د التن فی ولي کله چې دا هو کافر نه کافران دي داخله کړه هغه هم تحقیق کو نه فکر را چې مفتیان له مفتیان تحقیق کوي چې دا واقعیت ده ای تحقیق کو نه کو فتوا کړ دا کافران دلته کې یو اشتیار چاپ کو چې حرامین نه فتوا را په دې باندې دا کافران دي نو دا نه چل خطا دی باندې چوستو کو نو دای بیا خل احمد سار بول دوي رحمت الله علیه ته چې ته یو د دې جوابونه وکړه نو هغه بیا هغه دغه جوابونه وکړه خپل عقیده او تخکار کړ چې موږ دا عقیده ده دبنګ دا دکره هغه هغه ته ولې غلا بیا وروسته هغه دلته کې اوس د حاضر دور کې تقریبا نه نه یو پونش بیت کلمه کې مولا درشه عبد شکور ترمذی دا بریلو کټر ها دا کټر د فلار کټر بریلو په دې ټول خلک گوادي هغه بیا ځان ته دیوبندیانو کې شمار کو هغه دا هغه کتاب چې کوم دی هغه نو ختمو اګه د سرولی کو پای کې د ځان نه غندو داخل کړ چې وای کې هغه دی چې حیات النبی شته دور چې سعودیا تورس دغه تو حیات النبی شته غیمنی اور شو له خو خیو تا یا مړی اوري دا ته پوس کو سعودیا نه دی او حیات النبی په دنیا جون باندې جون دی دوخه دا چرته دی عربیان غیمنی ده کله و ته لاله غل خو په کو په تو په لامز بوتولا نه خلما سرون تر رحمت الله علی خپل عقیده بیان راغی چې موږ دا عقیده دا د عقیده زموږ نه نو هغه بیا جواب راولی چې دا بالکل صحیح خلق دی نو نن پنځ بیته کلمه کې د دیوبند یو ځان دی باندې کړو او برېلې نو هغه د کتاب لیکه المهند علی المفند دانو ولا کې خو دی المهند تیر تر په مفند په یو په بیا قلبانی پیو بیا کله سړي باندې داغه په سټ باندې 13 توره کې خدای نو دای په منګ باندې ردو دي کپکې چې وګورال هغه خود دې باندې دا عقیده دا دې باندې دا عقیده ذکر کوم ته دا هو هغه دا هغه جواب کړو او هغه کې دا خبر نه لري چې کوم لیکلې دي واشه نو عقیده به موږ ساده قرآني نبی رحمت چې ترک تو فیکم امرین زما خبر ځان خو پوهه کوي دا بالکل بنیاد د سلاله اصول غتا ته وې کنه پاتې کوې شوې د ایمان اصول زګړي خو بیا لګ لګ په دنیا تر برابرم نبی اسلام ویلو چې ترکتو فیکم امرین فتاوت کفریدم دوشیا چې یو قران دی او سنت دی لن تضلوا لن راوړ فار تعبید چرې به گمراه نشي ما تمسکتم بهما سو پورې تاسو په دواړو باندې مونږ لګوري یو کتاب الله او دویم سنت رسول الله بس دا ویلي چې مفنن مهانت به پکې ومي د دیوبان اوریان عقیده و ګومی نه باید عقیده به قران نه وی او عمل به سنت نه وی چې دا دوه وی ګمرا باندې دا موږ ولې ګمرا شو بریانو د بل صدا قیدی شروع کړي دیوبانیان د بل صدا کی دادان دیوبان یو اصلي دیوبانیان دي هغه ټیک دي موږ دای ملګرو یو دا د ځان چې دیوبانیان دا اوس سلو کارو سات سال کام پرسو مناو که سات سال کام پرسو اته وا تا ته وکم دیوبان کله جوړ شو دی مولای سے دا اصل کی دا سال کانفرنس د دې جمعیت ته جمعیت دو قسمه یو جمعیت علماي هندو جمعیت علماي هند دا غي مشر جگم دے داغي مشر هغه حسین احمد بدری رحمت الله له هغه جمعیت علماء هند دی ایو جمعیت علماء اسلام دی چې هغه په 1970 کې جوړ شو دا دی د جمعیت علماء اسلام 7 ساله کام پرد مناو کو دا د انګریزان په ما جوړ شو د الله بندګانو اخیر دا که زمونږ زادما خبر نه کفایت المفتی کفایت المفتی دا یو د فتوی کتاب نه جلد ده د مفتی آدم هند کفایت المفتی کفایت الله رحمت الله علیه دا فتاوا ده نه جلد ده کده نه هم جلد تاسو وګورئ صفحه نمبر 439 ده او 429 په دوو ځایونو کې غن ته پوښتنه ده ما څه شته په توا اما غالبا په دې فیسبوک کې ورس مخ په مخه کړی مې ودا هغه نه ته پوښتنه شوه ده چې جمعیت علماء هند خو مخ کې نه وو نو دا جمعیت علماء اسلام د دې څه مطلب ده هغه تولیکل چې دا انګریزان جوړ کړی ده دا دای دغه جشن نو انګریزان خوشاله انګریزان جوړ کړی ده او دا جوړ کړی جمعیت هند علماء هند اواز کمزور کول لپاره جوړ کړی ده اصلی دی باندې نه دی دا خو هغه دویم نمبر دی منګ اصلی دی باندې اصلی دی باندې اصلی جمعیت علماء هند ا ختم شوه ده هغه تحریک ختمي هغه تر پاکستان تر جوړېدو پورو ا ختم شوه دا د پاکستان جوړېدو نه لږ مخکې دی دا بل جماعت اولی جوړ کړه داغه د پرت کې جمعیت علماء اسلام دا داغه پرت کې جوړ کړه دا د 100 ساله کې داغه مناو کړې دي دا 100 ساله کانفرنس د دیوبند نو غدي دیوبند په 1872 کې جوړ شوی دی 1872 کې داغه سل کال شوی دی نو 2000 کې داغه 138 سال برابر شو 138 سره 15 نور کا دا 17 نور کا نو سور شو 155 دا 155 سال دا شو نو 100 ساله نو دی خلکو دا دین ګډوډ کړ په خلکو المهانه دیولې کې وای په دې کې وای دا کده چې چانی دا دیوبند خار دیوبند او تاسو خارج ایتا دیوبندیان نه نه دیوبندیان خو موږ یو اصلا دا هغه تحریک دا دیوبند جمعیت علماء هند دا تحریک دیوبند هغه ختم شي پاکستان آی خو جوړ کړ دل چې موږ پاکستان انګریزان به چې انګریزان لړ به ته ختم کو هغه نشته اوسه واشه نو اس بعد رسالت دا معنا چې اخری پیغمبر نبی اسلام به اخری پیغمبر منو یعنی بل کتاب به نه راځي اوسه انا بل پیغمبر راځي نو عمل به کمی چې کوم د پیغمبر سنت نه پاتشي تر توفیق امرن او عقیده به کمی کوم چې قران کې پوه شي په رسالت معنا دا شو دو شو او درېم د جهاد په سبیل الله جهاد د جهد نه ده او د جهاد نه ده جهد وای وسعت تا یعنی هغه عمل چې فقیر تر اسلام ته اوسات را دي فراختیا را دي د کفر زنه ک کل تنګیږي د اسلام هغه کولاویږي کله جهد نشي اگر جهد نشي جهد ویل کیږي کوشش تا نهایت زیات کوشش تا هغه کوشش به کې سره انتهایی کوشش کوي د اسلام د خورول لپاره د کفر د ختمول لپاره جهد په سبیل الله هغه تفصیل ان شاء الله 177 نمبر آیت دلاند بیا بیا موږ تفصیل کوو چې جهاد څو منازل دي صدور منازل دي او څو مراتب دي ته بیا تفصیل کوو اصل اور مسله صورت ده انفاق فی سبیل الله دا الله په دین کې مال لګول دا الله په دین باندې مال لګول او دا اصل اور مسله یو ځای کوا مال الګو چې جهاد وشي چې جهاد وشي نو تایید پیغمبر به وشي تایید پیغمبر وشي نو توحید به خپل کې خور شي دا څه سلور رویو بل سر لگی دی نو مقصد در صورت بیان در سلور مسلو اس بعد توحید اس بعد رسالت جهاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ چا چا لور دی دا ٹھیک شو الحمدللہ اس بلا دا سلورم خبرو شو اس پینزم خبرو صورت تقسیم دے پس سلور ویسے ہوکے لکه څنګه چې صورت کې سلور مسلې دي نو دارنګي صورت تقسیم په سلور حصو کې اولې سسل آیاتونه را په دې خلاصه چې پوه شئ صورت بیا خاص ده ښا اولې سه

دای د پر مثال بیانې آیت نمبر 17 او 18 کې دور والا او دیم کده منکرا غری چې په خلی باندې منی و یو منما منما قران منما او منتو بلا ملائکه د خود بیرته لیکن عملانه نه منه په ځان به گئی دا غي مثال بیان کړی دی د آیت نمبر 1922 آیتونو کې دای مثال د اوبو سره بیان کړی دی پوه شئ دا د قران مثال د اوبو د اور سره ولې بیان کړ ځکه په اور کې دوه فائدې دي دوه خاصیت دي په اوبو کې یو پک په اور کې سیزلو دی او یو پک د رڼا دی او دا په اوبو کې دوه خاصیت دي یو د ډوبولو دی د تباکولو یو د پاکولو د سکلو دی نو دا کار قران کې دا دوه دوه فائدې دي کو ته کې نه ته نو مول باندې کی عزت مند باندې کی پاک باندې کی اګه کینه تاسو ډوب باندې کوي وسوځي دا مثال نه داته بیانې د شلو آیاتونو خلاصه ته تماویل اوس تفصیل ترجمه وري خان نو مقصد د سورت ده بیان د سلور مثالو اس بعد د توحید اس بعد د ترتیب جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله سورت سلور رسو کی تقسیم ده اول ایسا سل آیاتونا پای کیس بعد د توحید دو مئیسا 174 پر کیس بعد در ترتیب در مئیسا 253 پر کی بیان جہاد فی سبیل اللہ سلور میں 254 ترخرے کے بیان انفاق فی سبیل اللہ بیان در انبا ایسا چھ سل آیتون دا پا درو بابنوں کی تقسیم دا اول باب شل آیتون ہے پا شل آیتون کرو بو پی دو آیتون کے دا مومنان اور پا دے کدا پا شل آیتون کے دا آگا درو پی کو بیان دے کم چھ مکہ صورت کے آخر کے بیان شو گویا کہ دا مکہ صورت متنو دا مکہ صورت متن دے دا صورت بقاری د دوی می سید رومبی باب د پاره د دوی می سید رومبی باب چې کومه د شرحه ده دقیقا خان رومبی په دو آیاتونو کې د مؤمنانو بیان الف لام میم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دي ته وي حروف مقطعات حروف مقطعات او تولی وای چې والمقطعات من القطع داد قطع ندی لأن علم الإنسان ذکر د انسان علم دغه دا کی بس ختم شي من نه پوی کو دی باندې مقطع د ذکر یا دا چې دا جدا جدا حروف دی الف ران لده وجه الف ذان لے لام ذان لے میم ذان لے معنی صدا معنی باندې الله پویږي واجه الله علم دې په معنا دي حروف خپل باندې بس دا خه معنا او بعد خلکو باندې کې تفنن کړی دی د الف نو الله دې د لام نو معنا جبريل دې علیہ السلام ادمی نو محمد علیہ السلام دې نو په دې کې اشاره ده سند د قران ته چې الله را لېږلې دې جبریل علیہ السلام باندې په ذریر علی گره محمد صاحب سره علی گره دا تفنن دی دا مانند را گره اس دی کې شبه پیدا کیږي چې دا الف لام میم د قران آیات دی او کنه دا د قران آیات دی او کنه یو شبه ده نو کته آیت د قران آیات دی نو دا بیا څنګه قران آیات دی چې په دې خلک پویږي نه قران خو راغله د فرد رشد د هدایت چې خلک دینه رشد او هدایت حاصل کی نو چې او سره په دې دا چې الپادی چې بای پویږي نه د رشد د هدایت باندې څنګه اثر دی اعتراض پیراره یو متوقع اعتراض ده کنه خو مخکې دې چې دا ته وای یو سره چې ا د الف لام میم د قران آیات دی کنه ته با چاو دی نو خچ دی نو قران خو هدل للناس دی هدل للمتقین دی نو بیا دا څنګه چل دی چې په دې کې دا ته سړی په پوهیږي نه دینه سړی ته څنګه هدایت حاصلېږي نو جواب یې دا دی چې د قرآن آیات دی او هدایت هم په دې کې شته یدام د هدایت یو لوی سبب دی چې قرآن راغلی دی دپاره چې د الله بړایي ثابت شي د مخلوق عاجزي ثابت شي اول اصل مطلب دا وا نو په دې الف لام میم کې د مخلوق عاجزي ثابته شوه چې ان که پیغمبر دی چې الله یې نه پوهه کوي نشي پوهه کېدی یو لوی مفتي دی یو ډېر لوی عالم دی شیخ الحدیث دی چې الله یې نه پوهه کوي نشي پوهه کېدی وګوره د یو وړوکی ونې لفظ الف لام میم الف لام میم نو چې خدای به موږ نوی پوهه زه څوک خو دې پوه شي نشي پوهېدی پوه شي

نو دا ادا غادر ته حاضر ناظر شه نا دا خو الله پاک لکه څنګه چې انسان داسې کولی شي چې په هر یو ځای کې یو سړی ناس په امریکا کې د انګلینډ کې یا په پیښور کې یا کراچۍ کې او ټول خلکو ته ښکاري کېدی شي انسان نو خدای پاک څه ګرانه چې ما چې خدای پاک او نبی اسلام شکل ښکاره کې دا چې ما ته قل به حق هذا الرجل او بیا یو روایت کرا دی محمد فی ما تقول فی حق هذا رجل محمد بو اسی علیکم چې تا تر لګی دی بارک سو دی محمد اسلام بارک دا خو یو جواب نه بده خو شیخ بدا جواب کو چې هاذا تر اشاره دی ته نه کیږي چې ښکاری بلکه هاذا تر ذالک تر اشاره کیږي اغشت شتا چې معلومه په مند متکلم او په مند مخاطب کې نو دا سوال چې کوم کی چې ما تقول فی حق هذا رجل د دې سړی بارک نو دا غدا کې فورن دا سړی په ذهن کرا چې دا مان د نبی اسلام بارک ته پوت کوي دا نه ضروري خو نه پاغه به بیان شیخ قران دی او حدیث ذکر کو چې هغه یو ډل راغلی و وفد ابن قیس راغلو هغه راغلو نبی اسلام ته وایي چې مرنا بامر الفصل یا رسول الله مونږ ته پورا وا بیانو کا د دین چې فإن لا ناتيك إلا في أشهر الحرم فإن بيننا وبينك هذا حي الكفار المضر أو كما قال واشن منغا تا پورا بيانو كد دينا زكا منغا دوزانا نشورات لئي فإن بيننا وبينك هذا الحي المضر زا منغا ستا من كي دا كل مضر برده نو هغه کله مدینه کې دا تاسو ته دا خوای مدینه کې نبی اسلام نو مزر خو بل لري وو هاذا المزر اشاره هاذا طرف ولی نبی اسلام ته پته و چې دی مزر دغه دا کې دی ته پته د متکلم او د متکلم هغه خلقو او مخاطب نبی اسلام دی منځ کې معلومه مزر کله کنه مزر د کلی نومو د قبیله والو نوم دا غي په د قبیله په نوم باندې کله نو اشاره ته هاذا تر شو نو شیخ القران به داوی چې دا ضروري خدای چې نبی اسلام وتا هر ځای موجود کیږي پار قبر کې لکه څنګه چې بریلیانو چې نبی اسلام د حاضر ناظر دی چې پار قبر کې حاضر ناظر نه الله اکبر نه نه خدا پر موږ به چې من کومې نن سبا د دې دا خطه توجیه ده چې په ټی وی کې هر ځای ښکار کیدی نشته نو کدا کوي الله تاسو ګرانه چې هر یو قبر والته الله ښکار کوي شک یعنی بالکل شک شکل نه وتا کړ چې هاندا دې د دې ثړی بار کې سو آتا ته نو دا سو ګران هو نه محال هو نه وو شپې نو ذالیکو هاذا تر اشاره کیږي غشی ته چا معلوم وي په مند مخاطب او په مند متکلم کې ذالیکل کې دا کتاب چ ده دا کامل کتاب ده لارې او فيه شک نشه پدې کې بس کې شک نشه دې په کمال کې نو کته چې شک به خلکو کړی لکه آد نمبر 23 وګورئ په دې صورت کې وان کنتم فی ریبن او کچره تاسو په شک کې مما دا کتابنا نزلنا علی عبدنا چرا لګلې موږ په خپل باندې باندې فاتو بی صورت من مثل نو راوړو یو صورت په مثل قران یا راوړو په یو صورت په مثل پیغمبر اسلام نو دا خو شک وین کن که شک کی نو شک خلق کړه په قران کې نو سبحان الله لا ره وفي شک لشته پدې کې پنځ د الله یا پنځ د مؤمنانو بس شک لشته پدې کې پنځ د الله او پنځ د مؤمنانو الله په کې شک نه لريخه او مؤمنانو پدې کې شک نه کوي او کافر کې په کې شک کوي او سلزل دي کوي مونږ دا غي دي باورلو چې کافر په کې شک کوي چر نه دي کې هو ایمان کامل نه دي کغه وای چې نه دي کوم ہدایت نشته نو کای دی پکې یو سلزل دی کای نه پدې کې هو جوړ نشته یو سلزل دی کای ابو جهل دی دا ابو جهل دی ملګری اره کعب بن اشرف دی ملګری کډیر دل وای چې نه دا هو ګران دی نو یو سلزل دی وای هاي سر زمون کار دی او تاسو استادو به دې په کې شک شته چې دا سان کتاب دی کامل کتاب په ایمانیاتو زمون خوشک نشته کنه الحمدلله کسو په کای یو سلزل دی کی یا لا نفی دا په معنا د نهی ده خان لا کلمه د نفی ده دی راي خو په معنا د نهی ده یعنی لا ترتابو فيه شک مکه وی د دې په کمال کې و مؤمنان کبه کې بېمانان شک کوي چې دې کې ہدایت نشته یا دې کې جوړ نشته یا دا بلا ګران ده نو کوي نه پک کنه تاسو پکې شک مکوي اذن پکې شک نشته الحمدلله من پکې شک نه ده کړده که موږ بیانو چې چا پکې شک نه نشي بیانول کنه لارې او بیا لا ترتاو به شک مکوي په دې کې د دې په کمال کې او ایمان والو هدل للمتقین ہدایت دے لکھا ایمان ہدایت دے دو پار دا فرزگاران متقین متقین اتی او خبر دا دید اوے ہدایت دے للمتقین لیکن سورت بدی سورت کے 185 نمبر آیا تو گو رہی یو سن پینزا آتیا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن ہدل للناس هدل للناس هدایت دے دا فار ټول خلکو هدل للناس هدایت دے دا فار ټول خلکو دل تا خوئی ان ناس ټول خلکو لے ہدایت دے ارے دوی هدل للمتقین نو بیا څه مطلب شو دا په کې لا یو جدا خبر آلا ابل چې ته هدایت دے متقین لا نو شوبه پیدا کیږي چې متقی او په خپل هدایت یې اپته دے متقی خوائی آغا چاہتا چاہ آغا قرآن ویلے بھی اپا سنت عمل کئی نا آغا متقی دے نا آغا دا مخ کے نا متقی دے نو ہدایت پہ کیا غلص دے دا یو اعتراض راہ رہے خدا المتقی پوش ابل پہ کے بل اعتراض راہ رہے چی پدے قرآن کریم بانے ہدایت خو ملاو شو دیکھا نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ متقی نو کنا ابو بکر صدیق اول نہ متقی نو کنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اول نہ متقی نو کنا علی رضی اللہ عنہ اول نہ متقی نو کنا اگر وہ متقیان بیا علی شیل چرو تو قران تا کینہ اثر نو متقیان شو دی قران نہ مخ متقیان ہونا اثر نہ نو دل متقین سماتا شو اس چا اهدنا صراط المستقيم کې هغه معنی او تیادی د هدایت هغه څلور مرتبې نو هغه دې دغه تاسانیږي چې هدایت په څلور مرتبو ده یو هدایت عامه نه هدایت نه ټیکیږي هغه معنی چې په دې کې خلکو د ډوډۍ خوراک چل خېل هغه خو نه ټیکیږي متقیان ته دویمه معنا هدل متقین بیان د پاره د متقیان هغه نه ټیکیږي اوس هغه دریمه مرتبه چې کوم ده مضبوطیا ده هغه ټیکیږي خدا لے متقین مضبوطی آ رہا تو فرد متقیانو متقی ہو متقی ہو عقیدے ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہو لیکن کلک نو یری دو توحید بان پوئی دو خوی توحید نشو بیانو لے اس جو قرآن تکینا آتا نو کلک شو اس نیری گی اس بلکل نیری گی دمرگ نیری گی بس خبرہ قرآن کریم کلک ہو خدا للمتقین بعد خلق دیادا وی وینا فائدہ من تی متقیان شو فائدہ من تو کافران فائدہ من تی متقی شوی دی فائدہ من شوی دی او بکر صدیق ماتا سوی چا مخکن متقی اوسا عثمان غنی مخکن متقی اوسا او عمر فاروق مخکن نا فائدہ من تی نا اکرم رضی اللہ عنہ اکرم رضی اللہ عنہ ابو جہل دیئے خالد بن ولید خو ډیر روس مسلمان شوی دی نو هغه ته پیدا بند شوی نه دی آی متقیان خو نو نن سبا موږ غو نه خلق موږ متقیان نو موږ ځان پته را چې موږ د قران نه مخه موږ متقیان تاسو کوم متقیو د قران نه مخه تاسو کوم متقیو متقی وای شتا متقی وای لکیږي د متقی معنا کوي هر عبد الله بن عباس رضی الله عنه په صحیح سند سره نبی اسلام نه دا روایت راغلی دی ابن کثیر ذکر کرے فصیح سنا سرا چی ابن عباس رضی اللہ عنہ چی المتقون الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی متقین آکتان دی یتقون الشرک دان ساتی شرکنا ویعملون بطاعتی عمل کئی مطابق در سنت یا سڑے معاہد بھی اب مطابق سنت دا متقی دے متقی دش دیتا ہوئی دیتا نوئی گورا متقی جبری دکھ رہنی یا مسواک وسخه یا بڑی راخ کلی یا پٹکے والی یا استرگ توری کلی نہ متقی چاہتا ہوئی اللہ دین تقون شرک چی شرک نہ دان ساتی ویا بلو میتاتی خپل غم خپل خاری خپل عبادت خپل معاملات خپل دوستی خپل دشمنی مطابق د سنن کې دغه متقیره نو چې اوسره دا کار کوي ناغره بار پدې کې مضبوطواله ده یعنی مخ کې دسا دلیل نو اوس قران وی د کلک شو مضبوط شو د په دلالو خبره کول شي خدا له متقین ایو معنا کوي یو معنا کوي ابن کثیر بلا ابن جریر رحمت اللہ دوارا چی نور للمتقین رنا دا دفار دا متقیانو یعنی سڑے متقیو نیک سڑے ہو بریتی خریلو ابڑی مراخ کلیوی خورنا واسا خانو ارت پی گڑوڑو تور اسپین کی فرق نشکولے حق و باطل کی فرق نشکولے پا تور اسپین کی فرق نشکولے پا شرک و بدعت کی فرق نشکولے پا توحید پا سنت کی نو قرآن تا کین آتر رنا واسا خرالا او قرآن کریم ترنا وای قرآن درنا لکتا تو گوری سورة نساء 174 نمبر آتو گوری قرآن کریم رنا دا یا ایوہ الناس او خلقو قد جاکم برانم ربکم یقین راگلے تاوتا دلیل درفتاتونا واندلنا الیکم نور مبینا ارہ لگل میں تاوتا درنا کتاب کارا نور سورۃ المائدہ وګوره آیت نمبر 15 ورپسې یو دو پانی واړوي آیت نمبر 15 اخیر سره وګوره قد جاءکم الله نورن یقین راغلی تاسو درنا کتاب رڼا و کتاب مبین وو دې ته تفسیری یعنی کتاب واز نور څه شه ده کتاب مبین یهدی بلا بریلیان وای نور نمبر نبی اسلام ده ا کتاب نه مراد قران دی خلاص تا خبره دوی یهدی به څه معنا شو بیا خو یهدی به ما پکارو لار غی پر دوار باندې الله نا یهدی به مطلب چې نور قران دے دا و تفسیر دے او و تفسیر دی لکه سور دی هجر کو خیر دے و تفسیریا 14 پارا رومبے ات سور دی هجر کو رے الف لام را تلک ات کتاب دا ات نہ کامل کتاب و قران مبین او قران خکارا زما کتاب جدا دے قران جدا دے نہ دا ات نہ کامل کتاب یعنی دا قران کار دی تا و تفسیری وئی یعنی دا قران کار دار کی صورت ہے نہ مل گوری تاسو صورت نہ مڑو بے التم دا کسان تے قال تا کہ کتاب رسو کرے قرآن مخ کرے تو آسین تلک آت القرآن دا آتون قرآن دی و کتاب بین یعنی کتاب وازن دا و تفسیر تفسیریا دانے جو قرآن جدا دے کتاب جدا دے و قرآن تا پہ یو ایسیت وی چی دا لستو کتاب دے ا کتاب تا پہ بیل ایسیت وی چی پہ لوح محفوظ کی لکھ دے یا بطور مکتوب تا تراغل دے وہ آشے دارنگی صورت حدید و گرئی صورت حدید وہ بھی تفسیریا آیت نمبر 25 ہو رہی لقد ارسلنا رسلنا فدائتر علی گلی منگا پیغمبران پر بالبینات پوادی او دلائل سره وان درنا معمول کتاب ارایلو مونږه تر کتاب نه ول میزان یعنی د ټول کتاب دا نه چې میزان تر به سره لګلا نه د ایمان د ټول کتاب نه د دا وې تفسیر یعنی د ایمان د ټول کتاب نه دار اندل ته ما سورته مائده کې ومنه لقد جاءکم نور و کتاب مبین فتاکتر آگلے تاوتا من اللہ دارلانا نور رنا یعنی کتاب قواد نور یا حدیب اللہ گور بھی لا رکھئی پدی رنا سرا اللہ منع چاہتا اتبا ردوانو چتابیش دا اللہ درزا اصلاح دنیت چی پسی نیت و تکین آستا اغتا اللہ پدی بان لا رکھئی سبول السلام پترب دلاروں دبچاؤ بانی بچاؤ تا بیرہ سی دنیا و خیرت کے نو نور په معنا د قران کې نو سم او د للمتقین رڼا د پاره د موحدینو متبع د سنتو دا معنا شو متقین معنا تاسو ورکه نو ځکه یو او پری دیو اگر چاہتا ہوئی متقی سمان را نو چاہتا ہوئی چی متقی آگا چاہتا ہوئی چی یو سڑی یو پر کوٹا کیو تر یو خدا بند رشی اٹو رش مدی رشی او دی اگی تو انو گوری کتا گوردن و خوا لک یعنی اجرو یعنی اجرو نه نه اجرو نه نو دی ما اجرو تا دا گوی بوت وی کتا کتا با گوری دی چاپ نبا جا خوکی دی چاپ بدو کی دا متقی نده او بکر دی متقیو کنا نو چی اگی ذکار دور کوئی قسم دی و اللہ لو قاتلن نم دبا دی تر جنگ کم چی تر خوی سر پر دی سر کنو تی عمر پارو متقیو کنو چی تو را براویستا متقی دی تا نوی جنیو پا بدو نخفا کی گی اور سبان بسر شنی دا متقی دا ہوای جڑو دے متقی آگا دی چی پا بدو بانی بد گنی پا خوب آنخا گنی دا مانا دا چی او تاڑی شرک چی دبا چی سد صاحب اکرام سنگو لگ دای سی پا امو تقیانو کنو لگ صورت فتح خوب بردا دشتا بیسو انفارا آخیر آتو گوری صورت فتح محمد رسول اللہ محمد علیہ السلام دالا رسول دے والذین ماو آکران چی دسر ملگری صحابہ اکرام اشد داوار الکفار سختی کون کی پا کافرانو بان کافر سخت بدی شو روحما او بینما نرم دی پخپل مینس کی دکا متقیانو کنو صحابہ اشد داوال الکفار سختی کون کی دی پکاپرانو باندے روحما او بینما نرم دی پخپل مینس کی دا متقیان دی چی کافر بے بدشی او متقی بے خوخی دا مومن بے خوخی نو دل المتقین مضبوطیا دا دا پاردن معاہدین و متبید سنتو دارنگی رنا دا دا پار دا معاہدینو دا متابیدو سناتو او دا معاہدینو دا صفت کی گی لگا اللہ دینا معاہدین متابیدو سنت آکتان دی یؤمنون بالغیب چی مان راڑی پا غیبو باندی غیب ست ہوئی امام راغب اسبانی مانا کئی ما غابا عن الخواس آخواس خمسہ چی کمی دی انسان چی اغسطر گی دی وگونا دی لاسونا دی خلا دا اپو دارا چی نی پستر گو بانوینی انی پا گونو بانی آواز آوری نی پا لاسونو مسکول شی انی پا جبا بانی چکول شی باشه نو انی پا پو دا بانی پا بوی پویگی آغا شی ما غابا آغا شی چی پتوی دا خواست خمساونا اس مفسرین دیرا که دا دی مصداقات ذکر کری سو کوئی دا غیب نمورد اللہ دے اللہ لیدلے دے دے نی لیدلے دے نی محسوس کردے دے نی پا بوئی پوشی دی نی پا جبا بانے آدھا پیمان راوڑے دے بعد وئی چی دا غیب نمورد فرختی دی لکا فدک فرختی مومنان نی دی دی نی پا لاس و نی پا سترگ و نی پا پودا نی پا خلی نی پا غگون دا آئی وادی اور دلے لیکن ایمان پزنگشتے دارنگی بعد وای چې قیامت ہو قیامت لانے راغلے یعنی من غیب دیتی آدھائی پیمان راوڑ دیں اب بعد وای دی غیب و نمرات چکم نبی علیہ السلام دی لکا رسط نبی علیہ السلام دی رسط چکم مخلوق دی منگا چیو نو منگو نبی علیہ السلام نی لیدلے کنا نم لیدلے نم مخصوص کردے او نم پا بوی وانے من کوئی چیو اب من پیمان راوڑ دی اب بعد وای پا جنت پا دوزخ بعد وای جنت پا دوزخ دی نمرات دی او دگو رہی کوسته ناپویا سره وای چې په دې کې د مفسرو اختلاف ده دا اختلاف ده یی ناپویا سره وای چې ګوره یو وای چې الله بل وای چې فرشتي بل وای چې قران بل وای چې پیغمبر بل وای چې جنت بل وای دوزخ بل وای قیامت اختلاف ده کنه په ځاره خدا سو کوئی ناپویا سره کوم چې پوی نه وای چې نه نه نه دا ار یو جدا جدا تعبیر ذکر کړی دی یند غیب و جدا جدا تعبیر ذکر یو تعبیر ذکر کہ اللہ بل تعبیر ذکر کہ دا غیب و تعبیر غیب نے تعبیر کو پہ قیامت سرا بل د کیساب دے د فقہا منس کے امامان منس کے د امامان منس کے اختلاف نشتے بھائی تے پوئے گنا تے جاہل تے پوئے گنا دا غیب منس کے اختلاف نشتے ہر یو پخ پسونت بعد ولار دے خو یو دا پیغمبر صاحب یو طریقہ راوا غستا وی دا بہتر او دا بل جائز دا بل وای نہ دا بہتر دا بل جائز دا بل وای نہ دا بہتر دا جائز دا بل وای نہ دا ادا نست دا پارا دا دین پارا چې نبی اسلام هر یو عمل چغی کړی دی چې هغه په دنیا کې تر قیامت پورې دا شرط پات شي. اے نبی علیہ السلام هغه یو یو عمل الله ته ډېر محبوب دی چې هغه الله ذات انتظام وکړه چې سلور فقها الله پاک مقرر کړ په خپل حکمت سره چې پیغمبر ته هر یو عمل په دنیا کې هر وخت کیږي. کتش د امام ابو دیفر رحمت الله علیه مسلک نو باندې موږ نه کول کنه موږ نه کوو. نو نبی اسلام دا سنت به د ځمکې نه ختم شو. نو الله ته نو منظور تیار ختم شي. نو الله نور له توفیق ورکړه امام شافعی دی له. نو هغه وای نه رفل بهتر دی دا بل چې کوم نه جایز دی. دارنګ امین بل جهر موږ نه کوو. نو دا سنت به نبی اسلام پاتې شو. اگر چې موږ وای چې نبی اسلام کړو د فرض تعلیم دا خو موږ توجیه کوو. خو نبی اسلام کړه خوده کنه. د دې وجه نه موږ چا سره په دې مسله کې بحث نه کوو. کته وای چې رپلې موږ به چې اوسه موږ منو نو موږ په کیسه لږه باس کوو. امین په لجار کې موږ سره باس کوو. بده به تر او د جایز خبره نو موږ خو موږ هغه مسله کوو چې پایګه جایز نه جایز لکه شرک او توحید ده او بدعت او سنت ده. نو دا شی موږ مخکې کړی ده او دغه موږ ستو کړی دي دغه ته ضرورت نشته. نو دغه خلکو لګي نو په دغه طریقو کې خلک مبتلا کی دغه اصل مسلې نه واړی. بای که ته پوه شوې په دې باندې چې هر یو فقیه چې کوم دی هغه سره دلیل دی هغه بی دلیل خبره نه کړي نو ستا جګړه ته خبره ختمه شوه. څه نه به جګړه کوي اوس که ته داسې عمل کوي چې هلته مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله ته پیدا په داسې ملک کې نو هلته کې هغه طریقه باندې لګیا که نه چېرته طریقې د اجتهاد ته رسېدلی که ته درجې د اجتهاد درجې د اجتهاد پیژنه اجتهاد چې د سلور په قهو د سلور په قهو په قطه دی یادی او تا ته کم از کم یو زر احادیث خو یاد کنه سندن او متن نو دغه فقیه دی بیا نو ته فقیه تا د زر احادیث یادی او تا سلور او فقیه یادی دی نو کته مجتهد دی نو ته په خپل اجتهاد خبره کو د کو هو کته له حدیث باندې درجه حدیث ته وي او ته وای چې نه دغه په حدیث عمل کو حدیث پی جنې اهلی حدیث ادا اهلی حدیث فرقه وا داوه مخکې دا سلور جماعتونه هو کنه دا ټول اهل حق دي د جما د مسلمانانو اجماع ټول په دې باندې دا چې دا اهل اهل حق دي ټول سلور واړه ټیک نه پکې منس کې ګمران لکه بریلیان بل بل بل پیدا شې دي پکې دیوبندیانو کې بعد اخیری غلط خو مطلق خدا نشو لکه چې دیوبندیان غلط دي یا علی دغه انفیان غلط دي شته به دا ګمراهان اصلاح وکړنه خدا هم اجدا نه پی مسلک ټول ګډوډه چې نه دا غلط تقلید شرک دی واش دا سلور جماعتونه حق دی په دې ټول امت اجماع دا دیار د سو کال په دې باندې اجماع او د امت چې دا حق دی. اوس یو نیم سر کال مخکې یو جماعت پیدا شي یو دا غلط دی نو د دې خلکو دا مخکې دا دیار د سو کال ټول په غلط روان شو دا ډېر سو کار ټول خلک په غلط روانو ته اوس ټیکې پوښتن اتل کې دی یا خو جاهل دی او یا دې پوه نه دی. نو که پوه دی راځي کینی علاج به شو او کنه دغه چې جاهل دی او که د دین ادي نه د علاج به څوک نشي کولای لکه دې راځي کې د غیب او مصداقات جدا جدا ذکر کړی دی یو په تر مدانش ایمان کې اختلاف دی. یو ابن بالغیب ایمان ری په غیب باندې الله لیدل نه دی ایمان دې پیغمبر لیدل نه ایمان دې قران لا پورا ویل نه دی ایمان دې دارن قیامت لیدل نه دی ایمان دې فرښتې لیدل نه ایمان دې چا د الله مخلوق دی د نور د الله پیدا کړی ګنا نه بچ دی ګنا نشي کوله دارنګ پیغمبران لیدل نه دی من په ایمان راوړل جنت دوزخ من لیدل نه دی ام په ایمان راوړل ٹھیک شو یو مان را شو یو بشه قران معنا کوله اغه وای ایمان لري په دې باندې چې غیب صفت د الله دی. ایمان لري په دې باندې چې غیب صفت صرف او صرف د الله دا معنا دوی مدام ټیک ده د یو خو عامه معنا ده کنه مونږ چوکړه او د شریعت قران معنا هم ده په دې کې د عقیدې د اصلاح لپاره بهترین دغه دی چې بل څوک عالم الغیب نشته او په هغه باندې به آیتونه به راړول چې قل لا اعلم من في سماوات الارض الغيب الا الله سوره النمل آیت نمبر 53 قل لا اعلم من في سماوات الارض الغيب الا الله وانا فيغي اذو چسبانو زبکو کی دی پغیب باندې الا الله بدلانا آیت نمبر 65 سوره النمل پار نمبر 20 دارنگی لہو غیب السماوات الارض خاد یا لالا علم د غیب د اسمان از مکو دا دارنگی وعنده مفات الغیب خاد یا لالا تا چابیان د غیب دی خاد یا لالا چابیان د غیب دی بچه تا نیشته دا پیغمبر نه پی کئی چه قل لا قل لکم عندی خدان الله ولا علم الغیب ظالم الغیب نیما سورت انعام 50 نو یو مانا یؤمنون بالغیب ایمان روی پا دیوانده چه غیب صفت صرف و صرف دا اللہ ده دا مانا شوان دا دا شیخ بانا و اولو مانا ایمان آم آمانگاو کرا نو پا غیر رد نکر اگر خمان را خدا دویم هم جایز دا که سره که نو کوله شی یو صفت دا چه پا غیب ایمان وی دویم صفت و یقیمون صلاتا او جاری که منزا یروی جون صلات مانا کئی یقیم از بعد خلق وی قائمه ادره موزا ادرال ادرال خو مطلب داده پا غشاو کی چه دقیق چه او دا پیاله دا دا جیتم شه دا بده ما ادرالا لیکن موز دا موز خو جیتم نیشته نو اب اصلا گو ادرال دا اصل که محاوره دا عرب دا یا سرش با محاوره نپیگه پا معنی نشی پویده لکه عربوی قامت سوق قامت سوق نسا معنی بازار ادره دا اگر دا قیام معنی دا گرم شد گرم شد بازار قامت سوق بازار گرم شد یعنی امودرب دا خلق شروع شد بازار گرم شد دا معنی دا چه ادره دا بازار باشه لکه سنگ چه بارا سیو سرش چه جا البردو یخنی را علاق کم دن را علاق آو یراغ لیخنی یوش پی پا کالام کوا نو بلی من گوری ترور تولا نو بلی که مردان ترور کن پا بلی که بیخور تر داست شو ننا جا البردو گولی دا فعل مانا متعلق دایی دا مفعول بگره اوز که مفعول چه کم ده دا مفعول دا حالت مطابق مانا که اوز که لکه دا قیام دا مانا اوز قام زیدون و آینو مادرش زید ادرد اگر که دا ادردو تا کرشته لیکن تو های چه قامت سالات نمود رو دا نموز سنگ ادردگی دارنگ تو های چه جا زیدون زید راغه انتقل من مکان الى مکان حتا و سالات جا زیدون راغه دا سمانا انتقل من مکان الى مکان حتا و سلام دیو یو دانه بل دا قدم په قدم راته را رسیدا لکه تو چې جال بردو نو ته یخنیم را روان قدم په قدم روان را نه نه دیدا کې جا معنا ښکارا شو کله کله حاصل معنا سره اخلي جال بردو یې ښکارا شو اخلي سمانا خلکو کوټو نه واچول خلکو ګلو بندو نه واچول خلکو ساده نو تاو کړ شړای راوته برسته راوته نو ښکارا شو اخلي نو دا کرانګي یقیمون صلات معنی یروجون صلات جاری کئی موند بعد خلق دا معنی کئی وی پابندی کئی دا موند دا معنی هم ٹھیک نا دا معنی ٹھیک نا ولی دا خو صیغه دا جمع راوڑی دا اول دا قرآن دا خلاف دا معنی دا واقعی نا خلاف دا واشه قرآن کریم خو اگر لطورتا ها اگر دا متقی صفت دکر کرده که نا نو آیت نمبر 132 گره رشبار سمی سپاری آخری مخا و امر اهلا که بی صلاتی او کم که خپل اهل تا خپل تابیدار دا بی صلاتی با مزبانده دا غده پا خپل اکو دا قرآن نخلا نخپل با امکی بل تا بیوبای و صبر علیا اخق لکش پا دی مزبان پا خپل اوما نو دیده که یقیمون صلات جاری کئی موز پخپلیم کئی لکه ده کور مشری پا بچو کئی پخده کئی آقا بس سڑی چه ده پاس دی موز ده خده پا ده توسکاونا پرتی آنا بیلما ده اب یار پاس دیو دل چای پا خیدل دوڑای پا دیو باقا دوڑای اگا چای خوریا بس سڑی آقا بس خده چه ده پاس دیلی موز بکڑ خان بیا پا بیلما ده پروتی ده بس خده پا کار را چه نبی اسلام وی خخ ده آقا ده خسړیا غده چې شپې پاتې نیمش پکې او پاتې او د سوکي خپل خدم پاتې نو کنه پاتې د دانش لوړ او توځه بلکې نبی اسلام وايي او په دراړي د پاتې کې وشي د شانته نو که په ناسواری وشین دلیا با تو دمه طلاق کردی اگه دا بیتم او جنه پا قرآن پویگی نبای چی آدم اثر خوب کرد نو پا بسی خخ سڑی آگه دی چی خپلم پاسی دیش پی او خپل خد خپل بچیم پاسی دا تحجید پا دینا دا خخ سڑی دی زکر دی بچو تا بی رستو بی اپتا ولی دی که سور فائده من بچ دی فاتو اللہ دی دیر گوری دل بی ما تا بی غیر نو ما بی بی هوا نو زیو سو مو مکس دا که زیو سو پیرا بانده کم من لگا آقا چند من زان مشران کردی دی نو چه من با پاس ولی دی بی گوری دل نو اس پا خپل پاسی الحمدللہ باشه دا بیا خون و آخری دی پاسی دو آچه تو اینا خیر معشوم دی معشوم دی خیر جلوشی بیا بو کی زمان مور اللہ دی بخی آقا دا آقای بعد من خودم پلار خودم پویدن پلار با می جماعت تا و من خوبا تولش پا گرده نو نمور با میوی دالک پا دو فکیران تریران ایچ لوشی کئی با آقای بایی یہ مکو گره پایسو نو پلار بایی نک کئی با آقا نو پوی غریب پلار دو ما پیو کی نم گدا شانو دو من تا چا چل خولو باشن نو من خو پوی من خپل بچی که معشومان طول پاسوی پاس یلکا پاسه دو وخت پاسه کله موږ په ګوډه باج انسانان اوس دانه چې موږ نه غوږ بس په دې وړي کې اکثر موږ نه کدا کیږي په کې شپې خو د شپې په دل قران ورل په کار دی دا نبی اسلام وایي چې خه خاون هغه چې شپې پاتې خپل او د توګه خپل خدام پاتې خپل بچی پاتې ان کنه پاس شو شو ته دی کی او خه خدا هغه را خه خدا هغه را چې د شپې پاتې او د توګه خپل خوان پاتې کنه پاس شو ته دی کی د پات خپل بچی دی پاتې نو خپل بچی به راغي او متقیان او فرزګاران بشي یقیمون نو هغه بیا خپل بچی پاتې تا د مرغان ته وګورې کنه د دې باغ نه مخ کې را پاتې خپل بچی ټول پاتې یان دا فطرت دی دا د بانک نه مخکې پازل دا فطرت دی او چې بانک سره اوده کېږي دا فطرت د خلاف خبره کم خلک چې د بانک په وخت اوده کېږي به غټېږي یک به چربي زیاتېږي یک ته بلډ پرشر وي او هغوی ته به شوګر وي ته به قسمه قسم بیماری راځي او کم خلک چې د بانک نه مخکې پاتي انشاءالله د هغوی بدن به مزیداري دی به سترګې هم ټیکي دی به غاښونه هم ټیکي دی به خېټه هم ټیکي دی به هر څه ټیکي به انشاءالله ټول وخت ځوانان وي او کم سړی چې د بانک نه وروسته اوده پاتې کېږي دی به په ځوانه ځوانه کې بوډا کېږي سا به پکې نه وي پړسمن پړسمن به وي نو دا وختي په نبی اسلام زما د عمر خیر په وختي پاتې دو کې دی زما د عمر خیر په وختي پاتې دو کې دی او نبی اسلام وايي کله چې اذان وشي بیا موږ د کېږي بلکې اذان نه مخکې را پاتې ابن عباس رضی الله عنه خپل چې په هغه ورځ به کوم ماشوم پیدا شي هغه به هم د بانک نه بعد به بیا خوب ته نه پرېښوده نه دی به وښي ځکه کم سړی چې د بانک نه وروسته اوده کېږي د درېده کې خدای پاک برکت نه اچوي نه خبره کم سړی چې وختي پاتې د د پرد کې برکت دی کم سړی چې ناوخته پورودی د پرد کې برکت نه وردا نوټ کې ځان سره ایس برکت به پرد کې په بدن کې په مال کې ایس کې به برکت دی نو جاری کوي موضوع په خپل هم کوي او بل ته هم کوي بل ته وایي د مؤمنانو صفات دا ذکر کوي لکه سورت نور وګورئ تاسو آیت نمبر 55 سورة النور آیت نمبر 55 وعد الله الذين آمنوا وعد كل الله آکدا چیمان رسانا عمل کرنے لیس تخری پاننام پی لار خام خواب پاتی بکی دی پزمہ کی خریپا بکی لگتن چی پاتی کرو اکدا چی مکی دی نو آخام خواب مضبوط بکی دی لدین دی آقا دی ارف و ظالم چی پتن کرے دی دبارا ولی بعد دیلان ام من بار خوفی نو اب خام خواب بدل بکی دی پت دیار دی نو فرد دیار دینا امنان امن یا عبدوننی زمائی عبادت بکی مزون بکی روجی بنیسی لا شرکو نبیشی ایسا دار بنگدائی ماتر شی او چاچی کپر کپر دینا دا کسان دیدی فاتقان واقعی مصالا جاری کئی موز واتو زکات ورکی زکات واتیو رسول اللہ لکن ترحمون دارنگی صورت فرقان و بورید مومنان صفات چی دکر کئی صورت مومنون مومنون رنبی سر فرقان نا قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان الذين اغا مؤمنان هم فی صلاتهم خاشعون چی دی دی پخپل منزونو کی یریدون کی دالانا خاشعون خشوع درے کئی وہو سکون فی صلات مانا کئی یو معنی کې لار پاونه ایدی په سره لاتونه ماتو نو چته رو چته وخت ولذینا آکتان دی هم ان لغو مردون چې دې دې هر یو باطل نه مخړون کی آکتان یوم له زکات پالون چې دې دې د زکات کار کوون کی آکتان یوم له پروجم حافظون چې دې دې د خپل اورتونو حفاظت کوون کی مگر پا بی بیانو دی بانده اپا آغا ما چه مالکان لیتون دی فاینام غیر معلومین نوی دی پا دی که ملامتا پا منیم تا آورا دالکا چا چولتو سوا دینا نو دا کرن دی دی آدون والذین کتان هم لی اماتیم وادم راون چه دی خپلو منتون دی خپلو وادو لیاز کن کری والذین والا صلواتیم دل تبیارا آ کتانی چه دی پا خپلو منتون بانی فا یوها پیدون عبادت کن کی نولاکم الوارثون دا کردن اون دیدی قسم که جنرد الَّذِينَا کردن یریتون الفردوتون فی آخالدون جنرد فردوتا بلارشی دلتن دو مومنان سپاس ذکر کرد مال لگول مال بلگه خانم نو یقیمو موز بکه مال بدوارا بلگه یقیمونا صلاتا اجری کئیمون حدیث کرا دی چه الفرق بین الکفر والاسلام ده اسلام ده ترک الصلات او کما قال علیه الصلاة والسلام یعنی د ایمان او د کفر ومنځ کې فرق څه شی دی هغه د موز پرې خودل دی نو چې موز نه کوي د کافر نه و خو لیکن دا عمل له کافر دی کافر موز نه کوي کنه نو چې مسلمان موز نه کوي دا بس مسلمان دی موز به کوي وایه چې موز نه کوي مسلمان دی موږ ته کافر نه و د نور امامانو مسلک دا دی درو چې وای امام شافعی امام مالک ا امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه وای چې سره موز نه کوي قصدا نه دی وجه دي شي کافر او تاغه نه وای خود واجب القتل زکه چې دی موز نه کوي د دې موز نه کول نه حسد په ټول مسلمانان باندې راځي انده ختمول پکار دي کافر نه دی خود د دې موز نه کول نه حسد ډور ډیر دی چې په ټول مسلمانانو باندې د نوزد چې په یو علاقه یو بیلماز سړی نو په ټول علاقه باندې یو قسمه مصیبت دغه دوه کاغې به هغه په کار دا چې هغه ته وای کنه چې په موز راوړی خو په کوم موز باندې صحیح موز غره دارنګې الصلاة عماد الدین یو روایت کرا دی موز د دین ستنه ده لکه د دې عمارت ستنه دی دا کدا ستنه تلر کدا عمارت را غردیږي دا کرنګ ک موز د صحیح نه ک نیمارت به ختم شي چې موز صحیح ده ک د موز په معنا نه پيږي چې ک سوای پاغه باندې عمل نشته دا اسلام باندې مکمل ور دیږي الصلاة عباد الدین دی وای د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه به ان اهم امورکم عندي الصلاة زما په دې باندې ستاسو ټول نه په ټول کارو کې د ټول نه اهم کار چې موږ هغه موز ده ان اهم امورکم عندي الصلاة ستاسو په ټولو کارو کې ماته اهم کار ټول کارونه هغه موز دی کاری پوه چې من حفظ علیها وحافظ علیها چا چې په دې موز د دې باندې کا په دې نگبانی وکړه نو حفظ دینه د خپل د خپل دین حفاظت وکړه ومن ضیعها او چا چې خپل موز ضایع کړ په ولما سواها ازع نو دې چې دې د نور کارونه غټول ځای کې دن کې دي د نو لکه تاسو ګورئ کم سره چې موز نه کوي نه به د مور خپل حقوق څه ادا کی او د ګاونډي حقوق څه ادا کی هغه به د ظالم لاس څو دي یا د مظلوم هم دا څو کی هغه فقیر هم دا څو کی هغه ملګرتیا چا تر څو کی چې موز نه کوي یا موز کوي ورچا پځي کوي موز کول دا هم دي کنه چرچا پځي کوي نو هغه وس تا تاسو ګورې کوم سړی چې ارچا په دې موس کوي دا هغه ټولې معاملې به رواني رونو سره به معاملې رواني ګاډیانو سره به رواني شراکتي سره به رواني که چې افسر وي نو هغه به ټول تنګ وي تاسو ګورې خیر دی کوم سړی چې صحیح موس کوي بدعتیانو او مشرکانو بس نه کوي دا هغه ټول کارونه به ټیکي پوه شي الصلاة عماد الدین دارنګې اثرات معراج المؤمن اگر چې د روایت ذوب دی خود د فرض ترغیب جایز دی الصلاة معراج المؤمن موس چې کوم د مؤمن معراج دی د دې معنا دا کله چې نبی صاحب معراج ته تلو نو الله تعالی ته خبرې کړې مضمون ټیک دی الله تعالی الته خبر کړی عرش رفاه کې نو چې مؤمن کلو دريږي اره الله اکبر نو دیم الله تعالی خبر شروع کی کنه چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم نو الله تعالی خبري الصلات و معراج المؤمن د دې وجه نه ده عبد الرحمن بابا غشیر چې دا غي تعویل اوس بده کې خه کې دی شي چې وایي چې په یو قدم تر عرش پوره شي مالیدلې رفتار درمشانو نو د دې حدیث پر وړاندې دا تعویل کې دی شي خو مزیدار چې په یو قدم تر عرش پوره شي مالیدلې رفتار درمشان زمانہ یعنی دا غ مؤمن مست چې یو سره واحد مؤمن او هغه وایي الله اکبر نو دې ډایرک د درابطه جوړ شو عرش سره دا الله سره خبر شو صاحب دار سره دا نه جلد قدم والی ورته کیږي دي دا یو درویشوم نشته دا به کوم درویش نبی اسلام هم په یو قدم ملته نه تله نبی اسلام خو په بوراک باندې تله مکینه تر بیت المقدس پورې ا د بیت المقدس نه په سیړای باندې تله برا یو اسمان ته بیا بلتا اخو حدیث کشته چې دروازه کې به جبرئیل علیه السلام आवाज وکور کولا وکي ای به څوک به د جبرئیل نو بل څوک دی راته محمد اسلام دی نو په یو قدم خو نشو انا کوم درویش نبی اسلام اوچت دی بل نبی اسلام خو د مکی نه مدینی نه په یو قدم نه ته دی په غار څور کې دریش په پټ تیر کړی بیا په لار پټ پټ تله سورہ ذکر تللې نن دا غي مطلب هم ده کده عبد الرحمن بابا اشاره کوي هغه مزګودار چې عقیدتا سمو او عملاً ده سنت و مطابقو ده چوی اللہ اکبر ده دارک صاحب عرش سر رابطه قائمه دهو چی ده چوی سبحانک اللہ من اللہ ده خبره وری ده چوی و بحمده که تبارکه متعال عجده که لا اله غیر ده چوی اعوذ بالله بسم الله گنا الحمدلله ان اللہ ده خبره وری ادر جواب بر کئی باقی نا نمود جاری کول مانا دادا چی پخ پلیم که و بلتا بیم که و صحیح ارکان سره که او د سره کې په صحیح ځای په صفا ځای کې او صحیح صفا سړی په ځای کې دی وای جانی پاکه بدن پاک او ځای پاک ابه کې دولاړ مخ دولاړ پلیت اته دا امام چې موږ غرګو دا نماینده به ګورې لکه شرکتان یو بادشاہ لدی یا دیرش کتان بادشاہ لدی یو کس نماینده مقرر کی کنه اوس موږ شرکتان دو نو شریف لا مثلا مثال وام امنګ ځان تر بوزو عمران خان کنه چې هغه بدن خبره به مونږ فری وي تختې دا زموږ دشمن تا تر مخې کړي نو چې مشرک د الله دوست ک دشمن دی نو چې دا هغه دا غري چې پیران حاضر نادری مشکل کوي هغه مخې ته ولاړ دی انداغه هغه موز بس الله قبول به شي روښې تا خدا ته ګنده سره مخې ته کړي دی پلیته انما المشركون نجس او پلیت دی یا بی د دې پیغمبر دشمن دی اما که ته ولار دی او تا ما که تا کړ دی هغه ستا نماینده دی الله تا ها دکه چې امام من کا له امام فقرات الامام له قرات چې چا امام دی امام قرات دی مقتدی پر رکن و ال امام زامن امام امام زامن دی چې دې امام مو زونه ستا کیږي ټول پلیت سره مخ ته کې نو چې پلیت په زور رګي ها زای پاک خجمات پاک شو کپڑے پاک رب دی بدن پاک شو اچ پیا بزوداړې افلی ته مشرک دی یا بدتی دی وای بوزر چا پتی زته کور پسې تی کوا مونږ یو نو کور پسې تا نه مونږ کوما کوئی نه چا په نو سره بارې مونږ خدان لکړې ټول مر ا مونږ خدان لکو د جمی موز بم بیا ځان لکو نه من نه کې د کابو دی پس ما نه دی خو دا خره نو خدای مولا دا نه کړه چ کله چا غیرت کړ دی الله پاک غلب یا زغنه ور کړ دی بدعتیان او زمو موز نه کو ټیک دسه موزه کم چر دکړي بمخ کې نه نه پوهه دوی چې کله په شه بیا باندې کړ بدعتی پسې او کګر اول خود کوم نه حکومت وګي دا خده ورته وځو کوم چې پته ولې د دې بیا راړو مامن دا نه شه د پز موز نه کی نور بلا ګناونه د من غرین دا موز ولې خراب کو خپل ولې کې بدعتی دین فروشه پسې نو جاری کول لموز داری چې خپل هم کوي په بل هم کوي ګرد ځای کې نه کوي ګرد سړی پسې هم نه کوي ويقيمون الصلاة او جاری کوي مونږ و مما او دا درې دی ول او بعد دا غمال نه رزق نام چې موږ ورکړي ته ينفقون خرج کوي په لار د الله کې درېم دا چې مال بلګي چې مال نه لګي ګوره چې موږ د جاری کوي دا متخینه دی نو کبری دی خریلی او سادر دی سر نتاو کڑی او سر گی تو رکی کتا کرو تب او تا متقیو ہے چی موز نجاری کئی نا خدا موزم جاری کئی او خو لیکن مال نه لګی په دین باندې په دین مال نه لګی خدا متقید مال بلګی الا متقی کېږي رښتیا یو څړې په مال غټي نه متقید دا جدا خبره یو سره مې عجز دې غریب ته سره دادو که بالکل او کاغه وای چې نه مال په دین باندې راکې دا متقید په دین د دین د غټ شهره د غریبای د وجب ورکه ولا بالکل مولای سره به غریب دې ورکاله یو بل مسلمان دې غریب دې بالکل امداد وته روکا مال خو بلګې کنه په چا به په غریبانه به لګې نو که مولای سره غریب دې بالکل و ورکا لیکن کاغه مالدار دې هغه او مالدار غریب دې و چې مال به راکله به د موسکم نو انما الاعمال بالنیات د اعمال در مدار د قبولیت پته په نیتونه دې دا نیت خو د پیسو دا نیت خدای الله رضا نو که دا غد نیت د الله رضا نه او په دې هغه په اوس پیسې غوښته باندې ولا جوړې کړې وي وایي مو امام بس خوري نو سبا خود الله باندې دی الله بولور کوي تا تر څه فکر دی او غسر څه فکر دی دا الله باندې الله پیدا کړ تا بولور کوي اوس کاغه د الله درزار پر امامتی کوي مخه تا خدای پاک باغه د لوګي نه مړی په دې مسلمانانو کې الله ته پیدا کی شي بزي ای بوله کور ته ورچې واخلا دا بسې چې مال په پیسې راکله به امامت کوم دا بسې عزتي چې یو مسلمان ته په دغه سړی غریب دی او ماته امامت کوي غریب دی نو په بالکل به ولوري خو کاغه چې مال راکله مور کو بیا بلکې قران خو د متقین صفات ذکر کړي امین ما ویلې مین ما ټول نه دی ویلې بعد دا غمال نه اره په رزق راوړلې و مم ما اته نه رزق راوړلې ځکه رزق هر څړی خوري که غریب دی خوري او که مالدار دی مطلب چې نور ته دی دا ډوډۍ که منا ساته یو ډوډۍ دې پیدا کړی دا چا نن راوړی یو ډوډۍ تا دا نو دې کې نیمه بل فقیر لور کا ور کوي مولا ته ما تا کر ایس نشته یو ډوډۍ له چا راوړی دا ها دا یو ډوډۍ چې کوم دی فقیر راغله نیمه کني ما غلور کني ما توخ واشه داری د کدی وجه چې یو څړې دا ونه چې د وسور کومه غریب دې لګي لګي کنه مالدار دې ډېر به لګي حدیث کې را دي نبی اسلام وایي سخی سړی چې دا الله ته نږدې دی جنت ته نږدې دی خلکو ته نږدې دی جهنم نه لري سخی سړی الله ته نږدې دی جنت ته نږدې دی او خلکو ته نږدې دی خلکو خوخي سخی سړی دار چې خوخي کنه او د جهنم نه لري او بخیل سړی د الله نه لري د الله بدشيانه د جنت نه لري دی او د خلکو له خلکو بدشي بخیل سړی کنه او جهنم ته دز دی دا خو یو جمله شو دا بل جمله نبی اسلام فرمایو الله پاک فرمایي چې جاهل سخی الله ته محبوب دی د هغه عالم نه جګه بخیل وي چې په دین مال لګی یعنی اگر جاہل چی پہ ایس نہ پوئی گی خو مال لگئی دا دا اللہ خوخ دیں اگر اللہ مال تا تو گوری کنا کم خلق چی پہ دین مال لگئی جاہلان دی اللہ مال دی رہی لیکن مولا لے دی رہی اگر اللہ خوخ نہ رہی دا اللہ بدشی اگر جاہل چی مال لگئی اللہ مال زیادتی لیکن اگر خلا گول تا اگر مال براکے الګه چې چاله دا ډوډۍ ضروري ده دا نیمه کدیمه توخره نیمه بل ورکه ته ته ګوره بل ورته الله الله دوه ډوډۍ درکې دا نوٹ کړم سره نن دلې او سړی او ډوډۍ راوړې دا نو تی نیمه کدیمه غریب دور کدیمه تو خره خیر نه پړېږي دلو کې نه دا نیمه تو خره تو ګور سبا و دوه ډوډۍ راړې نو چې دوه لږ ګران دی یو غریب دور کې او تو خره نو بل بل سلور الله راړې دا تو ګور دا قانون دی سلور بل راړې دا قانون دی دا خو غبل یو واقع می کتا یو سړی و یو خدوا نو غسړی به اس کار نه کو نو سګټه نو خدیب خدای بم کندله کندله چې دا استاد وځي تاسو پیره اخدې ډیر نه کا خدا نو هغه کوي اورا ډوډ دیو ډوډای اورو ورک دی وی ډوډای نو هغه ته ډوډای پاکړه خپل نو خور درز به صبر خدای اکثر صبر کوي نو سړی لیکي خدا دی کی چا ور ټکو چې لاړ نو سړی ډیر غریب خسته حال له خراب حال کړي وی بی بی ډوډای دی سوچو ک چې کدل روډا ورکو مخان میرا اسی ما تکدل وینا کوي خو خبر می زده کو خو بیا ډېر سوچ کړ چې زار په زار څه چوي نا غتل غو ډوډا هغه فقیر لور کړ سړی چې راغله نو سړی ډوډا دی او ته ډوډا خدا نه غوته ستا دا زستا دوګم کندله وینا کول هغه ته ګوره خیر کندله وینا مکو خدای موږ کم نه راکای دا ګوره یو ډوره به مال بنتا فکر لور دی کوی ور وټه کید دی کوی ور وټه کید نو دې بهر لاندې وسړی خدای ډوډۍ دی نو دې لور کړی د چیرال دا غاتل ډوډۍ وی نو خدای ته تل خدای ته دا کم دی اته ډوډۍ وی اته ډوډۍ وی وی دا کم دی انا غوته وی څنګه وی تا دا کمی ورش ہوتا ہے دینه ډوډۍ کمی دی چا دل دې هغه ته ویلی دی نه وته چا او دا لسوی بای خدا دغه غدا ته فکران وای نه وخته نو چیرې نو خدای ته هیڅ دتا څه پته ولګی چې دا لسوی هغه وی دا الله وعده کړ چې یو پلس ورکوم یو پلس ورکوم نو زما دا یقین چې الله مون له یو پلس ورکړي نو چې څوک ورکړي الله یو پلس یو پشل یو پسل یو په وسه او یو په سوار او یو په زر سو سو زر باندې ورکړي الله یې مال بلګي نو چې انفاق نه کوي دا سره متقی دی دا د متقی متقی چې مال لګی خیر غریب دې لګ دې لګی ابل خبره ته چې په یو غریب باندې لګی دا د غریب ډوډۍ تا کرمخ کنه غلی و دا د غیسو غستا په درې درک لیکل ونا په میلم چې ډوډۍ خوره دا د خپل ډوډۍ دا غره لیاد په پیناړې دا غریب دې کی تا کرا لګل دې نو ته په غوا نو خوره و مم رزقنا ينفقون بختور به هغه تړي چې کر میلم را دي اپا چا ډوډۍ وخوري بختور هغه تړي چې الله توفق توفیق ورکړي چې لس پیسې ورکړي او چا تر ته امداد کیدا بختور انسان دی و مم مرضت نه ينفقون حضرت عمر فاروق وای کله چې پته ولګ رضی الله عنه چې مال په کمی شه کنه نو الله ته تجارت وکړه مثلا تا ته لس لاکھ روپۍ هغه نه ته په کمی شي یو لاکھ پاتې شي یا دوه لاکھ پاتې شي نو دې کې نیمې بیا ورکه غریبانه الله نو ته وګوره هغه نیمو کې به الله دومره برکت واچي چې هغه به تاله به یو په کروڑ باندې شي بیا هغه ته وایي دا خو کمی دي نو روزانه به کمیږي کمی اخر به ختم شي بیا به دا خوله به د واده نیولي نو ورکو کنه زکات ته ورکو دغه شان ته ورکو غریبانه الله و مما رزقنا ينفقون مولا ته به چې غریبان له ورکا تاسو لیدلی یو مولا په دې ټولو مسلمانانو ډېر خلک کوي یو کس لیدلی چې مولا ته ویلي چې غریبان له ورکوي نوی کنه وای مال راړه مدرسه می دا طالبان می دی مال راړه مونږ وو نه غریب لور کو مونږ باندې کیږي مونږ لم را کو غریب لور کو و مم ما رزقنا ينفقون ابدا انا امال چې مونږ ور وای دی مالدار دی ته مالدار کنه غنا خو د زړه را دا خو د مال سره تعلق نه ساتي یو سړی فقیر غریب وي هغه به مال هغه به مالداري پیسې به لګي یو سړی به کروڑپتی او پیسې نشي لګولې هغه بخیلی بخیل خو وایي هغه چې هغه پیسې نه لګي یو سخی وایي هغه چې پیسې لګي نو دا دا درم صفت شو او صدورم صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک ا متقنا کسان دی چې ما وروړي په کتابانه چې را لګلې شهر تا تا ا په کتابونو باندې انتل من قبل چې را لګلې شي دی په خوا دا سلورم صفات در متقانو چې په قران ایمان راړي په کتابونو باندې ایمان راړي نو په کتابونو ایمان خو اجمالاً دی او موږ کتابونه باندې تورا زبور انجیل صحیفه د الله کتابونو خو په هغه باندې په موږ باندې عمل فرض نه دی نه په موږ باندې د کول پر دی نه په موږ باندې عمل فرض دی صرف د ایمان تر هغه پورې موږ منو چې آو اوس یو مسلمان قران دوره منی چې آو د الله کتاب دی عمل پې نه کوي د په تورات کې په زبور کې په انجیل کې په قران کې فرق وکړه څنګه چې ایمان د په انجیل او د په قران باندې زده کړی نه دی څنګه چې د ایمان په تورات او د کسان په قران باندې دا مسلمان دی دا په قران باندې ایمان تفصیلی دی چې دا به زده کوي د دې په اوامرو او نواهیو باندې په عمل کوي لکه موږ وې وخت وې کثر د عمر اته برتت راکې چې الذين دا هغه کسان دي چې تبعون القول چې تابع لري کې د الله د خبرې فاتبعون احسنوا اته برتت راکې لوی تابع لري کې د خو اوامرو د دې اذان بچ کوي الذين سمعون القول آد نمبر 17 رکھے فاتبعون احسنہ او تابعداری کئ د خو اوامر د الله د کتاب اذان بچ کئ نواهیونه نو دک دی نو لای کدا خلق حدا مول دی لله هدایت کړه دی دی لله توفیق ور کړه او دا قدم دا عقل من خلق دی نو د الله په کتاب ایمان په قران باندې صرف تر خلی نه دی په نور کتابو تر خلی ایمان چې په خله باندې چاو عقیده دی چې او د الله کتابونه دی لیکن په قران باندې په خلی به اقرار کې عقیده باندې ملای چې الله کتاب دی او عمل به پم کې ځان به پویا کې پوښ کته چې ځان بنو دا خو ته يهودي کې یو شان یې نو نو اولا وبالاخره هم يقنون اب اخرت باندې یقین کوي وبالاخره يؤمنون نو وي یقین او اقان یو ایمان دی اقان د اقان مقابل شک دی ار ایمان مقابل انکار دی کفر دی نو مطلب دا ہے چې د اخرت نه بده انکار نه کوي خو یقین د اخرت نه په اخرت باندې وسر ایمان نه یقین به پی دا چې چا یقین نه غو به عمل کوي غیلا کنه لکه په خېټه باندې یقین راغلی چې خېټه تسلاړ نه شو نمړ به شو د دې وجنه موږ اول ځان له بندوبر وروړای کوم ا د اوبو باندې موږ یقین راغلی کمن کو بو نس کو موږ به مړ شو نو د اوبو د پاره بیا موږ چې کوم ځای ته لاړ شو نو الته اول کوې کو یا بمبلګ یا چرته ځان له کولر راکو په اوبو یقین راغلی کړه نو په اخرت چې چا یقین راشي نه بیا دنیا کې په اخرت په عمل باندې دنیا نه ګټي اگر هر عمل اخرت د پاره کوي دا چې په اخرت یقین نه نه بیا دنیا کې د اخرت عمل دنیا لکه دا به یقین نشته کنه نو دای پینځم صفت به وي وبالاخره هم یوقنون او په اخرت باندې هم د یقین کوي چې او یو رشته هدي ته یوم الاخرت ولی وي ځکه دین رسو بل روز د اخر روز ده بس د دین رسو بس بیا تش روز په مؤمنانو باندې او په کافرانو باندې تش شپه ده اپ اخرت باندې هم د یقین کوي یعنی هر عمل بر اخرت د فارق کوي د دنیا د ریا د نمود د نام و نشان د فارق نه کوي اخرت له کوي ګوره یو مینو بل غیب کې مونږ ویلو قیامت کنه خدای ول راوته اخرت کې ذکر دې ټول اعمال دارمدار چو دا په ایمان بل اخرت باندې چې په اخرت د سړي ایمان او یقین وي اده به یؤمنون بالغیب و ده به یقیمون الصلاة و ده به معلوم لگی اده به قرآن مزه کوي دا ځکه اخره کې راړه چې دا اصل شری د دې وجنا سورۃ یاسین ته قلب القرآن ولی وی قلب القرآن لكل شيء قلب وقلب القرآن والقلب القرآن یاسین ولی پای کې دغه عقیده ده نبی شفاعت قهری چې قیامت کې ذو خلاصون کې نشته نو دا کړئ چې دوم دا یقین راشي چې قیامت کې ذو خلاصون کې نشته مالک یوم الدین به خزدا کړی دی نو دی به بیا قیامت د پاره عمل کوي دی به دنیا نه نه کوي پیسو لا نو اولائک اولائک اسم اشاره اولائک دا پیندو صفاتون والا اعلی هو د ربهم دی دی پیدا باندې د خپل رب نه مر ربهم هدایت خصو قسمه ده کنه یو وای دا زما دا خبره ده بل وای زما دا خبره ده بل وای زما دا خبره ده هدایت اگر چې می رب بی نو می رب می هدایت کوم یو دی هغه دا ده هغه دا قران هدل للمتقین هغه دا ده نو چې قران ته نه کیدی هغه به کوم هغه ته به هدایت ملاو شي هغه واته لګیا ده اولائک اولائک اس بشاره جمع راوړه دا خلق دا پیلو صفاتون والا خلق او اسم اشاره د جمع د مذکر د مؤنث د دواړو دا پیندو سی بدونو والا خلق ک سړی وی ک خزه وی نو دا په هدایت باندې دی او علا رار د فرد استعلا گوې ک د هدایت او ډیرې دی او دې په الله کې دو دا پیندو سی په د کرالو دې گوې ک د هدایت په ډیرې کې نه هدایت د دلان شه پښتانه وی الله د خیر په ډیرې باندې کینو دې د خیر په ډیرې باندې کیناسته اولائک علی هدی من ربهم دا کتن پیدا دی کمی دا من رب چې دی درب نه کمی دا تراغله پر له مال له دا کتاب من ربهم و اولائک هم المفلحون اولائک اسم اشاره بیا د جمع او د مؤنث مذکر د ټولو دا پیندو صفاتونه خلق که خذی دی که نر دی که سورب دی دا خلق هم المفلحون هم دی دی کامیاب هم زمیر پسل منس کراوڑا زمیر پسل لار دا پارا تاکید چه که کامیاب دی دا کامیاب دی کامیابی بادشاہ تا ہونوی کامیابی وزیر تا ہونوی کامیابی مالدار تا ہونوی کامیابی چا تا ہوئی پا آخرت کم کامیاب دی دنیا کم کامیاب دی دا پیزه سپات چا کرا دی دا پیزه سپات پا چا کرا دی

والصابرين او کلکی دن کی دی فل باس ای پتاوانونو او په تکلیفونو کې دای نه لازم چې بند چې دې پتاوانونو تکلیفونو وحین البحث په وخت جنگ کې دې بکلکی نو چې سوس پوتی چا ډب نه ورګه دی دوما ته وبای دوما ته وبای جالا فتن تنات کا عذاب الله تبا چې بس خدای په عذاب را نه دې توبه وباسي نو دا بسی کلک نو اولائک الذین دی لسی پتونوالا دا لسی پتونوالا کتان صدقو چی رشتینی دی و اولائک هم المتقون او دا لسی پتونوالا دی دی متقان دا متقان بس دارین سورت انفال گو رئی غٹ غٹ دایتا دو من من کی پریخ دل خان سورت انفال گو رئی رنبی آیتونا قد افلح المؤمنون یسالونک عن الانفال تفوز کیستانا تو دیاتی شی و الانفال دیاتی شی للہ خاص اللہ لدے او پیغمبر دالانا فتقوا اللہ و یرگی دالانا و اطلیو ذات بینکم او درست درستیو کئی پخپل مینس کے اصلاحو کئی دخپل ادان دوڑا مانی دی و اطلیو اللہ او منی دالانا و پیغمبر دالانا انکن تو مومنین انما المؤمنون یقینا کامل مؤمنان آکتا دی ذکر اللہ کل چیات کرشی اللہ وجلت قلوبهم نو پیار شی لون دی یاد کرشی اللہ دا اللہ حکم اوری پڑھ کی ار راشی کوئی دا پما پر دے و اذا تلت علیم آیاتو او کل چلوستے شی پدروستے شی پدیبانی آیاتو نا دا اللہ نو زادتم ایمانا نخکار کئی دیلا اثر دیمان دادوا والا ربی و توکلون اخبر رب بانزان سپاری دری نو اولائی کا ملمون حقا دا اللہ دینا کتانی بسلورم یقیمون صلاة چی جاری کئی منز سلور ومیم مارنک نانو فقون اباد آمالنا چی منگورکنی خرچ کئی پلار دا اللہ کے نو اولائی کا دا پیندو سپتنو والا هم ملمون حقا هم دیدی مومنان پر اختیابان دی دا نو درو جندی لهم درجات خاص دل درجینی عند ربهم لدی رب سخا دا درجو علی و مغفر خاص دل بخنا ارتو تعالی معاف کرو ورد خور کریم خاص دل دی عزت دی دی بچان غواڑی نا دی لب اللہ دا شان ور کئی چی دا پیزه سی پازان کروالی جی مال لگئی دارن قرآن سر تعلقی امال لگئی وغیرہ اموزم کٹی دی لب اللہ رزق کور لراولی پا دی صورت کی اخیر سے آیاتو کو رئی لسم سفارا آیت نمبر 74 والذین آمنوا آکران چیمان راڑ یو وحاجروا حجرتو کدوا وجہادو پیتو اللہ اجہادو کبلار دا اللہ کدری والذین آمنوا آکران چیزائی ورکا محاجرین اللہ سلور ونسرو آکران چیمداریو کدن مجاہدینو پیزو نو اولائی کدن پیزو سفتونو والا همون حقان داری مومنان پر اختیا دار اختین مومنان دی دانور در رجن دی لهم مغفرتون خاص دیل دا بخنا و مغفرتون خاص دیل لهم مغفرتون خاص دیل بخنا و رزقون کریم او خاص دیل رزق عزت دی باشه داشانه لک صورت فرقان گوری صورت مومنون همون وقتی راوارو اب تا سیادی آیت نمبر 1-13 پور تقریبا 12 نمبر آتا اگا بیا گوری او ملی که دانسا پا من وقتی بیلی انسا جت و تنیشتے او سور پرکان و گوری آیت نمبر 63 و عباد و رحمان دلتا متقیان تعبیر که پی عباد و رحمان ترا او بندگان و مربان بادشاہ الذین آکتان یمشون علی الارض هونان چی گردی پدمکبان فاجزائی سران مستی نکی اکڑ خاج نکی یو و اذا خاتم الجاہلون کل چی خبری که دی سرنا پویان خلق نوائی و تا دی سلامن پورا وینا دا دین سلامن سودا دا من القول پورا وینا دا دین توحید و تا بیانی اور دا شرک و تا کئی دانا جو دی السلام علیکم دا لارم والذین آکتان دی یبیتون ربیم چشپت ریخ پل رب تا دفار دخ پل رب تو جدو قیاما سجدہ کون کی قیام کون کی دشپی اللہ تا اولاری درود خلق خیر لٹھئی دشپی اللہ تا اولاری والذین آکتان دی یقون چوائی ربنا صرف آن عذاب جانم ورزنگا واردنگا عذاب جانم ان عذابا یکن عذاب جانم کان غراما دی دیر سخن ان سات متقر مقام یقینا دا جانم ډیر بد زاد اوسی دو دے اډیر بد زاد اوسی دو والذین بل سبت آ کتا نی دان فقو کل چ خرچ کئ لم یصرفو نو زیات نه کئ بیزای نه لګئ ولم یقترو کم نه کئ په دین کې کم نه کئ خیر لګئ وکانه به زر قوام او دې په من د دې کولا والذین بل سبت لا دعون ما لا لا نهر چې نه رحمت کوي سردار الله نه بل د چپو پوسلو الله نه په ډارق واړي ولا تقتلون النفس التي او نو دې نفس هغه چې رحم کړی دی الله وجل هغه الا بالحق مگر په قانون د شریعت بل سی بولا دون او دینا نه کوي و مې بل دار کا چا جو کرا یو کار یل کا ثاما او بغردول اشتخ مقام تا یذاب له العذاب دچن بغیش دل عذاب پر د قیامت یخلص به ما مهانا او دنه بغیش دیتا ذلیلا مگر او ته توبه وستا ایمان رو عمل وکنه عمل وکمل نه خدا کرم بدل بکی الله د دې ګناونه د پول پنه کو باندې ان الله باندې کو توفیق ورکړي یا نو بلا معنا و ان شاء الله په دې بیا وکړو وکانه الله غفور رحیم ادي الله بخون کې مهربان اچا چې توبه وستا عمل وکنه فینو یتوب الی الله متابا نو دې راګر دې الله پر اگر دې دو والذین آکتان لا شدون زور چنه موجود کیگی د دروغ مجلس تا یا بیان نه کوي د دروغ کیسې باندې کوي یا گواہی نه کوي د دروغ ټول معنی پک شامل دي قربانه معنی بهترین خیر یا نور ٹھیک دي و اذا مر باللغو او کل چریږي په هر امر باطل په شرک او په بدعات او په رسوماتو نو مر کرامن تیریږي په عزت منتیا تر د غیرت کی د الله دربار کې ځان عزت من کیږي والذین کتان دی اذا ذکر بیات ربم کل چی دی تنسیت و کرشی پیاتون در رب دی قرآن واوری لم یخیرو علی تو مومیانا نپریدی پدی بانی کانا اوناند آکتان دی قولن چی وائی ربنا و رب دنگا حب لنا من دواجنا او بخی مکتر بی بیان دمنا دولا دمنا قرطا اوننا یا خوال استرگو و جعلنا او گردو منگا للمتقین اماما دا پار دا معایدین امام خدا دنگ بچی دنگا خد موحدین کی دا سوالوں کئی نو اولائے کجدون دی صفتن والا دا لس صفتن والا یجدون الغربتا غرفتا بدلہ کی برکو جدی تبال خانے بی ما صبرو پس ابزاج دی کلکشیو پا دید کے ویلق قونا پیا ام خامقی و دی پا دی کے تحیتن پیش کشوتا و سلام و سلام انتا ہمیشہ بی پا دی کے حتد متقرن سخیستا دی زادو سیدو و مقاما سخیستا زادو دریدو در موحدین و متفق متقیانو او صاحب دی نور ملید قرآن کریم کے انشاءاللہ دا خو یو نمونه چې قرآن کریم کې تش دا پنځه نه دي نورم صفات دي دا سره ذکر کوي کته ځان ته مؤمن وې متقی ځان ته وې نو تش په نوم نه کیږي تش په برید خوړل نه کیږي تش په ګیره نه کیږي آتش په پټکی نه کیږي آتش په سترګو تورور نه کیږي بلکې دا صفات بدان کراولې نو ته به کامل مؤمن متقی قدر کی وی الحمدللہ و یا دو رکعت شکرانی وکا قدر کی نی ځان کی را والا یو فائدہ دا دویم دا دا د دې لم ذکر کړه ک یو سړی د هغه ځان زبر زبر کوي لیکن دا هغه د صفات نه دي دا هغه ته ګره متقون وای تش په بریدو غرو متقی نه جوړیږي آتش په ګیره پر خو برید واړو کول دا سنت دی خرو نه واړو کول سنت دی ا ګیره پر خودل دا سنت دی ٹھیک دا هغه سنت پری خې دی لیکن متقی با علی چی آگا دا آگا طول غم دا آگا خادا ہے دا آگا معاملہ طول دا قرآن سنت مطابق شید دکا متقی دا بیا دا تی پتون قرآن دیل ذکر کئی او سبا انشاءاللہ دا کافرانو دا آگا دویم فرقی دا ایک بیان بھئی انشاءاللہ دعا کئی چالا پا قرآن کوئی کی امونگا بدا مالو توفیق را کی اللہ امونگ تا آسان کی اللہ دے امونگ تا آسان کی زنگ ملگور تا دی اللہ تو بیماران اللہ دی خکی دی چاکاروانو کے سفر کی اللہ دی ٹھیک کی